nešto. Înalt preasfinția sa, dorește să mulțumească tuturor celor prezenți astăzi aici. Aceasta este a treia oară când preasfinția sa este în această mănăstire. A prima dată a sosit aici în 1981 când mănăstirea încă nu fusese construită. Then I was here again in 1992 with Metropolit Ciprian. Apoi a revenit în 1992 împreună cu Metropolitul Ciprian. And then I was here at the time of the canonization of Saint Glicherie. Apoi la canonizarea Sfântului Glicherie în 1999. And each time that I've been here, I've been inspired and moved by your faithful. De fiecare dată când înalt preasfinția sa a sosit în România, a fost mișcat de credința celor de care au venit la biserică. I'm going to be in Romania until next June. Preasfințitul Hristostom va sta în România până în luna iunie anului viitor. Doing some work here. Având oarecare treburi. And I hope that I have the opportunity to see all of you many times. Și sper să aibă posibilitatea să ne întâlnească pe noi cei prezenți aici de mai multe ori. And I hope in these times you will forgive me for my shortcomings. Și sper să iertați pentru prezențele sale de scurtă durată aici. That you will give me an opportunity to learn from your example. Și veți da șansa să învețe din exemplul dumneavoastră. Today I liturgized with the blessing of Metropolitan Vlasi and Archimandrite Flavian. Astăzi preasfințitul a slujit cu binecuvântarea Metropolitului Vlasi și a părintelui Flavian. And I hope that I have the blessing of all the faithful as well to continue. Și sper să aibă binecuvântarea noastră a tuturor să continue să slujească în biserica noastră. I hope that all of you will pray for me. Sper ca toți cei de aici să ne putem ruga pentru Sfinția Sa. And you certainly have my unworthy prayers. Și în mod cert aveți neprețuitele sale rugăciuni. Today in the Orthodox Church, astăzi în Biserica Ortodoxă, we are not so much concerned about heresy. We are not so much preoccupied with heresy. Nu suntem prea preocupați pentru de eresi. As the church was in the past, in past days, in the same way that the church was in past days. Pentru că biserica noastră este la fel cum a fost și în zilele trecute, în timpurile trecute. In the past, heretics were people who misunderstood God. În trecut, ereticii erau oamenii care l-au înțeles greșit pe Dumnezeu. The problem for the church today is more crucial, more important. Problema bisericii astăzi, în zilele noastre, este mult mai importantă. We have not only the problem of heresy. Nu avem doar problema ereziilor, but the problem of people who have lost their belief in God. Dar și problema oamenilor care și-au pierdut credința în Dumnezeu. And that means that our times are critical times. Aceasta înseamnă că vremurile noastre sunt vremuri critice. In the past, the church could speak with heretics and try to correct them. În trecut, biserica putea vorbi cu ereticii și putea să-i corecteze, să-i aducă la credință înapoi. Because they had some experience of God. pentru că aveau trăirea lui Dumnezeu. And someone who has experience of God can be corrected even when he becomes a heretic. Și acești oameni au putut fi corectați chiar dacă au devenit ulterior eretici. At many of the ecumenical synods, the heretics were called back to the church. La aproape toate sinoadele ecumenice, ereticii erau primiți înapoi în sânul bisericii. They confessed their sins and were received back into the church. Și au mărturisit păcatele lor și au fost primiți înapoi în sânul bisericii. But how does one call people to God who have rejected God, who deny that God exists? How does one call people back to God if they have, if they do not believe? Cum am putea să îi chemăm pe acești oameni înapoi dacă aceștia susțin că Dumnezeu nu există? This is the problem of Orthodoxy today. Aceasta este problema, marea problemă a Ortodoxiei în zilele noastre. To be in an Orthodox country, faptul că sunt într-o țară ortodoxă, is a great comfort to me. Îmi oferă un mare confort. Because it's very difficult to do work in America. Pentru că în America mi este foarte greu să mă descurc. You also have experience with an atheistic past under communism. Aveți de asemenea o experiență nefericită sub ateismul comuniștilor. So you know what it means to be without a soul and without God. Așa că știți ce înseamnă să fiți privați de să fiți lipsiți de Dumnezeu. And now after communism, I believe that people in Romania will rediscover their traditional faith. După această perioadă de comunism, sper ca românii să redescopere credința cea adevărată în Dumnezeu. This is like people who have experienced error and returned to the truth. E ca și cum oamenii au căzut într-o greșeală și acum se întorc la adevăr. But in America we deal with the lack of belief. Dar în America avem de-a face cu o mulțime de credințe. Because people believe in materialism instead of God. Pentru că oamenii acolo sunt cred în materialism mai mult decât în Dumnezeu. And to bring people back from materialism is almost impossible. Și ca să aduci oamenii înapoi de la materialism la Dumnezeu este aproape imposibil. So as you rediscover your orthodoxy in Romania, așa cum v-ați redescoperit ortodoxia în România, I would ask you to be a good example to America and to the West. Vă cer să fiți un exemplu de urmat pentru America și pentru Vest. Please avoid materialism. Evitați pe cât se poate materialismul. Look first to your souls. Priviți întâi spre sufletele voastre. And only afterwards to material things. Și apoi, abia apoi spre lucrurile materiale. And this way you will be a great example to the West. Și în acest fel veți fi un minunat exemplu pentru cei din Vest. Today the West thinks that Eastern Europe is running to become Western. În zilele noastre, Vestul Europei crede că cei din Estul Europei aleargă spre o comuniune cu Vestul. But you must preserve yourselves by avoiding the West. Dar trebuie să vă păstrați evitând Vestul in terms of its materialism. În termenii materialismului său. But be good examples of orthodoxy and faithfulness to orthodoxy. Fiți exemple bune ale ortodoxiei și credinței ortodoxe. And then Westerners will run to the East. Și apoi vesticii vor alerga spre Est. And this is the correct way. Pentru că acesta este modul corect. Because the Latins had an expression. Latins. Pentru că latinii catolici au o expresie. Ex oriente lux. Light comes from the east. Latinii au o expresie. Lumina vine de la răsărit. And you must renew yourselves as the light of the world. Și trebuie să ne reînnoim pe noi ca fiind lumina lumii, which our Lord asks us to be. Ceea ce exact acest lucru cere Mântuitorul de la noi. I hope during my time with you, sper ca în timpul șederii mele aici, împreună cu dumneavoastră, you will also help to enlighten me. Mă veți ajuta să mă luminez. Thank you. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Celor credincioși, cu inima plină de bucurie, iată am săvârșit astăzi această Sfântă Liturghie împreună cu un vechi prieten al nostru, Preasfințitul Hristostom, din îndepărtata America, și cu ucenicul Preasfinției sale, Preasfințitul Auxențiu. Vă anunț că îl vom avea timp de un an de zile dintre noi și cu binecuvântarea în al Preasfințitului Vlasie, Mitropolitul nostru, și binecuvântarea în al Preasfințitului Mitropolit Ciprian, sub a cărui ascultare este Preasfințitul Hristostom. Iată am săvârșit împreună această Sfântă Liturghie terminată cu acest cuvânt de întărire pentru toți dintre noi. Îmi amintesc de Sfântul Apostol Pavel când spunea că mai bine grăiesc 5 cuvinte din minte decât 10.000 din limbă, ca biserica să se zidească. Puține cuvinte a rostit Preasfințitul, pentru care îi mulțumim, fiindcă ne-a zidit cel puțin pe mine enorm de mult, fiindcă este un purtător de cuvânt din îndepărtatul Vavilon, care îl numesc întotdeauna așa, America. Îmi amintesc de un cuvânt din anii trecuți când ne-a vizitat țara, când era războiul în Iugoslavia, un cuvânt care parcă m-a uns pe rană. Noi venim dintr-o țară bogată să vă aducem bombe, dar am venit aici numai noi ca să ne îmbogățim în cele sufletești. Iată că Preasfințitul, deși este în acel Vavilon, ne dovedește că și într-un iad poți să faci biserică. Deci acolo unde bine știm ce se întâmplă, cum izvorăsc toate relele și sunt amplificate în vest, în Occident, și apoi turnate, răsturnate peste frumusețea Ortodoxia Estului, deci iată că acolo are o sfântă mănăstire în California și a venit aici în România șezând profesor la universitate în București. Dragilor credincioși, acest cuvânt de învățătură să ne umple pe fiecare dintre noi și să ne completeze totodată în ceea ce înseamnă bogăția materială. Și cum spunea și Mântuitorul, să nu căutăm bogății care de molile le strică și rugina le declasează, ci bogăția cerului. Deci iată un om care a parcurs multe trepte sociale, încât că este profesor la noi aici în București, iată-l cum vine și ne învață ce înseamnă viața smerită, ce înseamnă viața aceea plină de pacea interioară din tine, fără de care nu te poți bucura niciodată de cele trupești. Și să ne uităm la cei din jurul nostru, care sunt bogați materialicește, dar sunt cei mai săraci din punctul de vedere al păcii sufletești. Oameni zbuciumați, oameni tracasați, oameni care mai înainte de vreme se slăbănocesc și apoi apun. În altă simțite Hristostom, prea simțite Auxențiu, vă mulțumesc din tot sufletul și frăților voastre iubiți credincioși pentru această slujbă, această jertfă de laudă care am făcut-o după nimicnicia noastră în atâta de plăcută comuniune. Ne-am împărtășit din potirul dragostei lui Iisus Hristos. Să-i dorim sănătate, să-i dorim tot ce este mai bun sufletește și apoi cât știe Dumnezeu trupește. Și de acolo, după ce îi se va umplea de la Dumnezeu paharul binecuvântării, să ne reverse și nouă ceva. Și acel ceva, cuvânt de învățătură de care a fost frustrat românul sub jugul comunist și de care ducem atâta și atâta sete în această perioadă atât de austere din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. Rog pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să mai poată să vină la noi și să mai slujim și cu nou preasfințitul și cu preasfințiile lor.